50 languages. 41. جهتیابی. دفتر اطلاعات گردشگری کجاست؟ یک نقشه شهری دارید؟ اینجا می شود یک اتاق در هتل رزرو کرد؟ بافت قدیم شهر کجاست؟ کلیسای جامع کجاست؟ موزه کجاست؟ کجا می شود تمبر خرید؟ کجا می شود گل خرید؟ کجا می شود بلیط خرید؟ بندر کجاست؟ بازار کجاست؟ قصر کجاست؟ تور بازدید کی شروع می شود؟ تور بازدید کی تمام می شود؟ تور بازدید چقدر طول می کشد؟ من یک راهنما می خواهم که آلمانی صحبت کند. من یک راهنما می خواهم که ایتالیایی صحبت کند. من یک راهنما می خواهم که فرانسوی صحبت کند. من یک راهنما می خواهم که فرانسوی صحبت کند.